یک شاخ گل، برنامه شماره 97. دلم عشق کسی خانه ندارد، در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این کلبه ویرانه ندارد، دل را به کف هر که نهم باز پس آرد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. سراینده دو بیتی که شنیدید هم شاعر است و هم منقد و شعرشناس و بدین سبب است که کتاب بهترین اشعار او حقیقتاً متضمن بهترین اشعار است. نامش پژمان است و از فرزندان بختیاری. حسین پژمان بختیاری شاعری را در خون دارد. مادرش نیز شاعر بوده و ژاله تخلص می نموده. وفای زن، آتالا و رونه از جمله آثاری است که از زبان فرانسه به فارسی ترجمه نموده است. این هم چند بیتی از غزل مشهور او. کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این کلبه ویرانه ندارد، دل را به کف هر که نهم باز پس آرد، کس تاب نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شمع که می سوزد و پروانه ندارد. ای آه مکش زحمت بیهوده که تأثیر راهی به حریم دل جانانه ندارد. انجمن عقل فروشان ننهم پای، در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. تا چند کنی قصه اسکندر و دارا، تا چند کنی قصه اسکندر و دارا، ده روزه عمر این همه افسانه ندارد. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 97 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. آهنگ موزون از آقای محجوبی، ترانه از آقای رهی معیری، نی آقای حسن کسائی، گوینده روشنک.